राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सिद्धास जी महाराज द्वारा दिनांक 22 अप्रैल 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं राम नाम लेता हूँ, मन भटकता रहता, मन कैसे नहीं भटके? देखो इसमें एक बात बताओ, ध्यान दबाओ, भजन सब करते हुए मन में अनेक संकल्प आते हैं, वो आते हैं नहीं, वे जाते हैं। मनुष्य आता हुआ भी दिखता है, जाता हुआ भी दिखता है, दूसरा जहां आता दिखता है जाता दिखता है, नजदीक होना आता भी दिखता है जाता भी दिखता है। वो दिखते हैं जाने वाले तो उनमें समझो जा रहा है आ रहा है, समझो ना। एक बात पूछू आप लोगों से कि पहले से ज्यादा आता जाता है, पहले जैसा है, पहले से कम थी है, ज्यादा है? संकल्प जो आते जाते हैं वे संकल्प पहले से ज्यादा हुए हैं, कम हुए हैं, बराबर है? ये बताओ। अगर कम हुए हैं तो जाते हैं, ये सिद्ध हो गया, फिर निकलेंगे और निकल गया। ऐसे भवनी हो इधर भरा तो निकलता है, जो नाम नाम जपते हैं तो वे संकल्प पहले के भरे हुए संकल्प निकलते हैं, निकलते हैं। ये भावना करो, उसमें आते हैं ऐसी भावना मत रखो, आते हैं तो बढ़ेंगे, जाते हैं तो घटेंगे, है जैसे रहेंगे। और भजन करने से कम होते हैं तो जाते हैं, ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो वे निकल जाएंगे तो कैसे निकल जाए उसे चिंता मत करो, चिंता मत करो, निश्चिंत हो जाओ, भजन करो, ये निकल रहे हैं भाव, निकल रहे निकल रहे निकल रहे, तो खराब संस्कार निकल जाएंगे, ठीक हो जाएगा। एकदम ये बात, इस बात को याद रखो सब के लिए। जाते हैं बैठते आते नहीं, ये बात। भजन करेगा और सत्संग करेगा, नाम जप करेगा तो उनमें संकल्प कम होंगे, ये निश्चित बात है। तो कम होते हैं इससे सिद्ध होता है कि पहले से कम हुए हैं, कम हुए हैं तो निकले हैं, यही हाल दूसरी। नहीं तो कम कैसे होते, अगर आते तो बढ़ जाते। तो आते मानते हो आप, इस बात को स्थायी करते हो, उनको मानते हो वर्षल है तो उनको स्थायी करते हो, स्थायी समझते तो हम उनके ठीक करते हैं, हर करते हैं, अग्नि होता है, स्थायी होता है, वे उम्र में लोग नहीं उठेगा और निकलता मानो तो साफ हो जाएगा। आता मानोगे तो वे पकड़े पक्के रहेंगे, उनको दूर करने की चेष्टा करोगे तो पक्के हो जाएंगे। ऊपर पेपर वगैरह होती है वो, अच्छा ना अच्छा बांधो ना मंदा बांधो, ना निकल जाए ना रह जाए, ये भावना समझो होल्डिंग में समझे नहीं, ये ऐसा करो जरूर कम आ जाए। इस बात समझ आ रहे हैं ऐसा मत माना, आप ये मान के उनको निमंत्रण दे रहे हो, संकल्प पितरों को निमंत्रण दे रहे हो आप, आ रहे आ रहे आ रहे कर रहे, तो वे बढ़ेंगे आवेंगे जाएंगे से उपेक्षा करो उदासीन, विरोध करने से संबंध होता है और समर्थ करने से संबंध होता है। भगवान राम वनवास में गए तो उनसे प्रेम किया उनका कल्याण हुआ, और बैर किया उनका भी कल्याण हुआ, ना बैर ना प्रेम उनका नहीं हुआ। तो बैर से भी संबंध जुड़ता है, प्रेम से भी संबंध जुड़ता है, तो हमारे संकल्प आते हैं तो आपने संबंध जोड़ दिया, संबंध मत जोड़ो उपयोग उदासी कहते मतलब नहीं। रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं कूड़ा पड़ा है, कहीं ब्रिज खड़ा है, कहीं गाय खड़ी है, कहीं सूर खड़ा है, क्या मतलब है? हमें मतलब क्या इसे? कुछ परवाह नहीं, आप जाओ जाओ जाओ परवाह नहीं, करके देख लो, करके देख लो कब आ जाए। निश्चित बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है, मिल जाएगी। क्यों? भगवान का भाव है, भगवान को याद रखो, नाम के साथ भगवान राम राम नाम किया तो भगवान याद रहते हैं भीतर। आप उन्हें बेपरवाह करते हो, मन भगवान में लगाते नहीं, नाम में लगाते नहीं, बेपरवाह करते हो, तो बेपरवाह भगवान में बदलने की मत करो, बेपरवाह संकल्प करो। भगवान बदलने रूप असली है, रोटी खाने से भूख मिटती है, पानी पीने से प्यास मिटती है, तो भगवान का भजन करो तो आपके वृत्ति शुद्ध होगी, होगी जरूरी। पर आप ख्याल नहीं करते, राम राम राम राम राम हो रहा है, कृष्ण भी हो रहे, ठीक है, निकल रहे जा रहे, तो मिट जाएंगे, जरूर मिट जाएंगे। अब क्या था, आप भगवान ले जाओ, उसकी उपेक्षा करो, बैर भी मत करो, और अच्छा है जो राजी मत हो, ना बैर करो ना प्रेम करो, उदासीन जाओ और निकले भाव रखो, निकले भाव रखो उदासीन जाओ, ना स्नेह करो ना बैर करो। अरे बस्ते में कई वृक्ष पुष्ट कर रहे हैं, कोई घास फूस कर रहा है, कोई पक्ष रहे, अपने क्या मतलब, हम अपने से जा रहे हैं खड़े, ऐसे हम तो भगवान की तरफ जा रहे हैं, ये खड़े बीच में, ये पेपर करो और नहीं करो तो उम्र भर नहीं के बैठे, उम्र भर नहीं निकलेगा। अरे इसको काम में लाओ तो थोड़ा दिन ठीक हो जाएगा, ज्यादा दिन लगे किसी को ज्यादा दिन लगे, किसी को थोड़ा दिन लगे, अलग अलग है, परंतु ये खत्म हो गए, ये सच्चे नहीं है, चीज है तो सच्ची है परंतु बैठ तो बिल्कुल छूटा है। कोई बात याद आती है तो भूत गिर भविष्य की वो बात होती है, कभी भूतकाल बात याद ही आती है, कभी भविष्य में जाकर याद आती है, भूत भविष्य तो अभी है ही नहीं, अभी तो वर्तमान है, ना भूतकाल है ना भविष्यकाल है, वर्तमान काल है, वर्तमान में है ही नहीं, वर्तमान है ही नहीं वे, संकल्प आता है भूतकाल आएगा तो भविष्य का, तो भूत भविष्य में है ही अभी, है ही नहीं, बस जरूर निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। सावधान रहो, सावधानी सावधानी साधना है, हरदम सावधान सावधान रहो, क्यों अपना ऐसे मतलब नहीं है, अवे तो मतलब नहीं, जावे तो मतलब नहीं, बढ़े तो घटे तो अपने मतलब ही नहीं थे, उदासीन उदासीन भाव, ना राग करो ना द्वेष करो, राग करो तो बढ़ेगा, द्वेष करो तो बढ़ेगा, ये मिट जाएगा तो भी बढ़ेगा, अच्छी जगह मजबूत होगा, कुछ भी नहीं, उदासीन मतलब नहीं है, आओ तो आओ जो अपने भगवान में देखो, आप भगवान को याद करो, राम राम राम राम राम राम करते रहो, भगवान करते रहो, आप ही मिल जाएगा। ये बात है, करके देखो, ऐसी बात है। भगवान में लग जाए कष्ट दुर्गति तात गति, कल्याणकारी काम करने वाले दूत नहीं होती, चित्र रहेगा उनमें, सब में आ गया, ये आ गया, तो उड़ जाओ वही अपने चलता है गाड़ी, भगवान नाम लेते हुए चल रहे, एकदम गई सीढ़ी मिली है, क्या काम देगा, चल रहे अपने तो कूड़ा कट पड़ा है, कहीं गए कहीं बिस्क खड़े हैं, कहीं घास कर रहे हैं, कहीं पुलिस खड़े हैं, कहीं मतलब नहीं हमारे उसे, मतलब नहीं उसे, ना अच्छा है ना मंदा है, अच्छा शब्द होते हमें बुरा शब्द होगा, अच्छा शब्द हो तो संबंध जुड़ेगा, बुरा शब्द हो तो संबंध जुड़ेगा, उदासीन हो जाओ तो संबंध उड़ जाएगा। राम जी गए तो प्रेम करने वाले कल्याण हुआ, बैर करने वाले कल्याण हुआ, जो समझ नहीं देते लोग क्या हो जाए, ये बात है, समझ नहीं छोड़ो दर्शन जाओ, न बैर करो न प्रेम करो, ये मिट जाए ऐसी भावना मत करो, ये बना रहे ये भावना मत करो, ये अच्छा है बंदा है ये भावना मत करो, क्या अच्छा है क्या बंदा है, असत है, भूत की बात भी असत है, भविष्य की बात भी असत है, अभी तो है नहीं, तो नहीं का चिंतन क्यों करो, नहीं है उसे नहीं तो नहीं मान के उदासीन हो जाओ, भगवान हे नाथ हे नाथ, अरे तू हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे नाथ, एक माला में चार पांच बार एक है जगह लो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, करते ही शांति होती है एकदम, पक्की बात है, भगवान का हमारा संबंध है, इन्हें कोई समझ नहीं, इन्हें कोई समझ नहीं, हम रास्ते पे तो कहीं खड़ा है, कोई शोर ही खड़े गाय भी खड़ी, गाय तो अच्छी है, उसको बंदा है, हमारी क्या मतलब है, उदासीन उदासीन उदासीन गुण जीवन में चल लेते, उदासीन उदासीन उदासीन उदासीन उदासीन गुण जीवन में चल लेते, गुना बर्तन थे जो उत्तिष्ट थे जंग थे, क्या उपाय है, और इनमें संगत बोलो, इनमें फिर संगत बोलो, इनमें अर्थ नाती हो तो बताओ, वो यही नहीं जल बात है, उदास कुत्ता पूछता हो ना झूठ नहीं दिया कब हो जाएगा, हमें समझ नहीं रहेगा, हमें समझ नहीं, खड़े देख लो कब हो जाएगा, कैसे है उदास हो गया, मतलब नहीं मिट जाए भावना, मिट जाए भावना करना है उसको दृढ़ करना है, समझे नहीं पता ही नहीं हमें, ये मिट जाए करे दृढ़ होता है, आप समझे आसान नहीं करना है, साधन नहीं है, साधन उदासी है, अपने मतलब नहीं, अपने मतलब भगवान से, अपना मतलब है नहीं से, हमारा आसन भगवान से, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का गीत कर रहे हैं, ऐसे क्या बंद, अच्छा आवे तो बंद आवे तो संबंध नहीं जुड़ेगा, संबंध जोड़ते हैं वो ये, तो राम जी संबंध जोड़ा चाहे बैर रखो चाहे प्रेम करो, अपना कल्याण होगा, संबंध रहते नहीं देख रहे, मैं शंका हो गई बोला, शंका होती बोला। उदासीन उदासीन गुणे जीवन में चले थे, गुणा वर्तन नहीं थे, सब दुख सुबह सुख सब लोग सास बना चला थे प्रिया प्रियो दिए उदास उदासीन उदासीन गुणे जीवन में चले थे, उदासीन उदासीन उदासीन कोई समझ नहीं। आप लग जाओ भगवान में, यानी उपेक्षा करो, प्यार मत करो, विरोध मत करो, विरोध करो तो समझ लेगा, विरोध करो तो समझ लेगा, अच्छा मानो तो समझ लेगा, बुरा मानो समझ लेगा, उपेक्षा करो तो छूट जाएगा। घर में कई चीजें पड़ी है, रास्ते में कई चीजें पड़ी है, क्या माना ऐसे मतलब नहीं बोला, मतलब भगवान से तो याद करो नाम लो, बहुत बढ़िया है। आनंद हो गया, हमें भगवान तब चलते हैं, भगवान की लीला याद करो, लीला के पद गाओ, लीला का चिंतन करो, लीला की पुस्तक पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान का चरित्र पढ़ो, भक्तों का चरित्र बहुत अच्छा है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। भक्तों की कथा हो, भगवान की कथा हो, कीर्तन करो, पद गाओ, जिसे मन लग जाए, बदलाने तरीका है। जैसे हम भक्तों को चरित्र पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते भगवान की विशेष बात है आसमान लग जाए और ठीक लग जाए मन तो पुस्तक जुआ दो आसमान भगवान ने प्रार्थना करो, भगवान अपनी भाषा में मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, कहता रहे। आंसू सूख है तो एक दो पृष्ठ पैसे है पढ़ा शुरू कर दो, वहां तो आए वैसा हो गया तो फिर तो हो गया। आप पुस्तक पूरी पढ़नी है ये आग्रह नहीं, भगवान में मन लगाना है ये उद्देश्य नहीं है। पुस्तक मतलब भगवान में मन लगाना है, महाजन भाई भगवान गीत करो, नाम जब लिया अच्छे लग जाओ तो भजन स्मरण नहीं जाओ, जब पूरे लग जाओ नहीं लगे एक पृष्ठ पीछे पढ़ो, वहां आटा नहीं लगा के पढ़ो, जहां आ जाओ वहीं, ये तरीका है। कल ठीक होगा, ऐसे भगवान के चरित्र पढ़ो, जहां अच्छा लगे वो भगवान से प्रार्थना करो, पुकारो प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। संबंध भगवान हमारा संबंध भगवान से है, ऐसे हमारा संबंध ही नहीं, ना राग है ना द्वेष है, ना तो प्रेम है ना बैर है, उपेक्षा राशि सब मिल जाएगा सब। और मैं तो प्रार्थना कर दो भगवान ये ना हाथ ही ना या फता भी महाराज तो छोड़ दो। भक्तों का चरित्र पढ़ने का तरीका है ये, पढ़ते पढ़ते जहां मन लगे वहां चुप पुस्तक पढ़ने तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य भगवान में मन लगाने में है। इस वास्ते पढ़ते रहो, चरित्र पढ़ो, भक्तों का चरित्र पढ़ो, भक्तों चरित्र में लाभ होता है, भगवान का चरित्र पढ़ो, भगवान सैन्यों का चिंतन करो, भक्तों ऐसी कृपा करी, भक्तों ऐसी कृपा करी, भगवान ऐसी कृपा हमने एक कथा सुनी थी, कथा हमने सुनी, हमारे भाई एक कथा सुना देते हैं, भक्तों से ये सुनाते थे मेरे को, तो ये भक्त थे भगवान ने, तो वे जा रहे थे, जाते जाते रात पड़ गई और बस्ती गई दूर, तो डर लगा, भय लगा, भिखारी बोलते हैं, और हम दो आदमी आए, चलो हमारे यहाँ ठीक विश्राम करेंगे, रात भर रहो बस ले गया, पुकार धना धना धना पुकारा, एक भयंकर आदमी आया सामने, आदमी बोला आओ भाई मैंने ठहरा था संतान ठीक है, वो धना ने मेरी रात्रि को तो तलवार थी काटने की बर्छी, बर्छी को लगा रहा था सामने, बाबा जी समझ गए मारने की बात है, पैसा कुछ पैसा था जो मार दो ले जाएंगे, तो बाबा जी डरने लगे, भयभीत हुए, भगवान बना दिया हे नाथ है ना बचाओ, फंस गए तो क्या करे, तो पास में कदम का वृक्ष था, तो वे ऐसी उठी गए तो चादर तो छोड़ी थी, वृक्ष पर चढ़ गए और वे आपस में बैठ गए पीने लगे मदिरा, दो बदन का ये बाप है बदन बाप चाचा, वे पिए नहीं पिए खूब बस पी गया, तो धना पी कर गए पाटे पर, तो कोई था नहीं सो गया, उन्हें समझा कि वो ये वो आया जो साधु है रात का वाला काटे मत, पिछले गए ये धना है बैठे नहीं मार दिया, बाबा जी बैठे थे ऊपर, तो वे छोरे को लेट बाहर गया, वो तो मैं भागे बस आगे रास्ता पर गया रास्ते चला गया, देवी कांप रहे थे हे ना तब क्या करो, ये कथा कल ही सुनाई, भगवान कृपा करते सच है, भगवान याद करो आप, कोई नहीं वहां उपाय नहीं है, अब बैठे नहीं मेरी खास ही जोड़ने लग गए मेरे नशा उतर गया, वो शोक हुआ ना नशा उतर गया, साधु को ठीक पता ही नहीं, वो कदम में बैठे मैं गया थोड़े न ले लाश उतर के नहीं भागे रास्ता मर गया, कल ही सुनाई रात में सोता हूं ना तो हम एक कथा सुना देते हैं, बताए कथा मेरे याद नहीं रहा तो पूरा मैं सुना देते हैं, क्या नाम था राम अजय भट्टाचार्य, राम अजय भट्टाचार्य राम भट्टाचार्य थे, ऐसी बात है भगवान को याद करो, हे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो, सकल बिगड़े पुकारो, आपद आते पुकारो, हर्ष होते पुकारो, आनंद आते तो पुकारो, दुख आते तो पुकारो, अकामा सर्व कामा, कुछ कामना नहीं कोई चारा नहीं, क्या करो भजन करो, के सब चाहिए बेटा चाहिए पोता भी चाहिए धन भी चाहिए, क्या करे के सब चीजें भगवान दे सकते हैं, और उनका भगवान याद करो, कहते हम तो उतर जाते हैं तो भजन करो, अकामा सर्व काम वामा उदार थी तीव्र भक्ति योग्य नहीं पुरुषम परम भागवत माया है, तीव्र भक्ति योग से भगवान को मारो, अपने सुख में दुख में भगवान को मारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सुख में दुख में जो परिस्थिति है या बदलती है परिस्थिति भगवान, एक भगवान कृष्ण भगवान मेरी माँ है बाप है भाई है मित्र है स्नेह है, संबंध जोड़ दो भगवान है, भगवान के साथ संबंध जोड़ दो, माँ मानो मानो बाप मानो भाई मानो मित्र मानो स्नेह मानो बेटा मान लो चेला मान लो भगवान गुरु चेला मान लो गुरु जी मान लो, किसी तरह से संबंध जोड़ लो भगवान को। अन्यथा भी पाप का अग्नि को बिना चौबीस लग जाए तो भले वो दुबारेगा रस्ते पड़े हजार ऊपर राग आई हुई है पकटे पड़ेगा वो तो मारेगा ही। भगवान हम कुछ दे देगा भगवान याद पाप दर्श हो गए एकदम पक्की बात है। प्रभु याद हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ ठाकुर बाप मानो माँ मानो भाई मानो मित्र मानो स्नेही मानो चेला मानो बेटा मानो ते कुछ भी मान लो भगवान को। मेरे बाप है भगवान मेरा बेटा है भगवान मेरा भाई है भगवान मान जाए ऐसे भक्तों ने कई भाव आते हैं भगवान पुकारते हैं। आप कैसी अवस्था में हो पुकारो भगवान को पुकारो ये बहुत बड़ी अच्छी चीज है। अच्छी चीज है तीव्रेण भक्ति योग पुरुषम परम परम पुरुष तीव्र भक्ति योग सर्वदिया भाई।